Alçacık duvar üstü, gelin gelin aman vay üstü. Haydi de mendilim suya düştü. Haydi de mendilim suya düştü. Mendilimi alırken gelin gelin aman vay aman. Haydi de yârim aklıma düştü. Haydi de yârim aklıma düştü. Sallan gel boyuna da bakayım aman. Ak gerdana beşi birlik takayım aman. Gel gel aman, gül gül aman. Gelin gelin aman bu yaman. Haydi de iki gelin mum tutar. Haydi de iki gelin mum tutar. Güzelleri sevdikçe gelin gelin aman bu yaman. Haydi de çirkinleri huy tutar. Haydi de çirkinleri huy tutar. Sallan gel boyuna da bakayım aman. Ak gerdana beşi birlik takayım aman. Gel gel aman, gül gül aman.